Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 lipca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Uraz głowy był przyczyną śmierci miesięcznego chłopca z Rudy Śląskiej. Dziś przesłuchani zostaną rodzice. Błażej Kmieciak, przewodniczącym Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśniania Przypadków Pedofilii. Protestują posłanki opozycji. W serwisie też najnowsze dane o epidemii koronawirusa w kraju i na świecie. Rozległy uraz głowy był przyczyną śmierci miesięcznego chłopczyka z Rudy Śląskiej, poinformowała Joanna Smorczewska z prokuratury w Gliwicach. Wczoraj wieczorem przeprowadzono badanie dziecka. Ten uraz był wynikiem działania osoby trzeciej, a więc działania najprawdopodobniej jednego z rodziców. Przy tego typu rozległych krwiakach, jak również złamaniu kości czaszki, nie ma mowy o tym, aby doszło do przypadkowego powstania takiego urazu. W przypadku tak małych dzieci, no musi być to uraz działający z bardzo dużą siłą. U chłopca stwierdzono też wcześniejsze urazy i złamania. Dziś przesłuchani zostaną rodzice. Śledztwo prokuratury dotyczy zabójstwa. Chłopczyk w środę w bardzo ciężkim stanie trafił do katowickiego szpitala, gdzie mimo reanimacji i walki lekarzy o jego życie zmarł. Sejm wybrał przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii. Został nim rekomendowany przez Prezydium Sejmu Błażej Kmieciak. Będziemy współpracować jak najbardziej z organami policji, prokuratury, a także sądów, ale jako komisja będziemy także na bieżąco monitorować te działania i zwracać uwagę na uchybienia i jednocześnie jednoznacznie je nazywać, dążąc do jak najsprawniejszego poniesienia odpowiedzialności przez sprawcę czynów pedofilskich. Błażej Kmieciak jako osoba związana z organizacją Ordo Iuris nie będzie obiektywny, mówiła Joanna Scheuring-Bielgus z Lewicy. Wybór dzisiaj przewodniczącego komisji nie był jednomyślny. Tylko 3 osoby na prezydium głosowały za kandydaturą pana Kmiecika. 3 osoby się wstrzymały i warto o tym wiedzieć. Pan, który ma zostać przewodniczącym tej komisji, jest również osobą, która współpracuje z ideologiczną i fundamentalistyczną organizacją Ordo Iuris. Chciałabym, żebyście państwo to wiedzieli. Na członka Państwowej Komisji do Spraw Wyjaśnienia Przypadków Pedofilii Błażeja Kmieciaka powołał Rzecznik Praw Dziecka. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu ostatniej doby stwierdzono w Polsce prawie 460 nowych zakażeń koronawirusem. To najwięcej od 17 czerwca. Zmarły kolejne 4 osoby, a ponad 450 chorych wyzdrowiało. Na świecie jest już ponad 630 tysięcy śmiertelnych ofiar oraz 15,5 miliona zakażeń. Wyleczyć udało się 9,5 miliona osób. Stany Zjednoczone niezmiennie są krajem, w którym notuje się najwięcej ofiar. Na COVID-19 zmarło tam 147 tysięcy osób, a liczba zakażeń przekroczyła 4 miliony. Prezydent Donald Trump, który jeszcze do niedawna naciskał na organizowanie dużych wyborczych wieców, niespodziewanie odwołał swój udział w planowanej na sierpień republikańskiej konwencji na Florydzie. To właśnie w jej trakcie miał otrzymać formalną nominację partii na listopadowe wybory prezydenckie. W Brazylii, drugim najbardziej dotkniętym koronawirusem kraju na świecie, minionej doby zmarło 1300 osób, a zakaziło się niemal 60 tysięcy. Boliwia, gdzie wirus również szybko się rozwija, przesunęła planowane wybory parlamentarne o co najmniej miesiąc do października. W Iranie liczba ofiar koronawirusa przekroczyła właśnie 15 tysięcy. Mimo nawrotu patogenu władze zdecydowały się wznowić loty pasażerskie w kraju i w regionie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Rezolucja Parlamentu Europejskiego o nieprzyjęciu ustaleń unijnego szczytu jest prawnie niewiążąca, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Europosłowie nie zaakceptowali cięć w wydatkach i złagodzonych zapisów o powiązaniu unijnych pieniędzy z praworządnością. Piotr Wawrzyk przypomniał, że parlament przyjmował podobne rezolucje przy każdym unijnym budżecie, od kiedy ma taką możliwość. Państwa członkowskie znowu będą musiały się spotkać na Radzie Europejskiej i zastanowić się, czy zgadzają się ze stanowiskiem Parlamentu Europejskiego, a będzie do tego potrzebna jednomyślność, czyli między innymi zgoda ze strony rządu Polski i Węgier. Negocjacje z krajami członkowskimi rozpoczną się po wakacjach. Rozpoczyna się rajd Baja Szczecinek. To pierwsze zmagania kierowców pojazdów terenowych od czasu wybuchu epidemii. Liczba zgłoszeń przerosła oczekiwania organizatorów. Na liście startowej jest 101 zawodników z całego świata. Przez 2 dni w okolicach Szczecinka będą rywalizować w kilku kategoriach, mówi Andrzej Derengowski, organizator imprezy. Ranga imprezy jest mocna, ponieważ rozgrywane będą międzynarodowe mistrzostwa Polski. Rozegrane zostaną również rundy mistrzostw Czech i Węgier. Oprócz tego będzie również to runda mistrzostw Europy, takiej strefy centralnej, jak również Puchar Rajdu Baja. To jest osobny rajd, który też się rozgrywa podczas tych samych zawodów. To dotyczy motocykli, tej wagi lekkiej, jak my to potocznie nazywamy. Start rajdu za godzinę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Państwa, lećmy do Japonii. Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfuny. Dzień dobry. Dzień dobry. Często się słyszy w Polsce o Japonii, prawda? A raczej o takim wyobrażeniu Japonii bardziej niż faktycznej Japonii, bo jeśli statystyczny Polak myśli Japonia, to tak naprawdę prawdopodobnie myśli o centrum Tokio. Albo o samurajach, gejszach, nie wiem, ceremonii herbacianej, takiej jakiejś historycznej fantazji. Tak, więc myślę, że to są takie dwa główne stereotypy. Albo roboty i neony, takie a la jakby kraj, którego nie da się pojąć rozumem, więc to są wszystkie dziwne newsy typu, że się otwiera jakaś knajpa, gdzie się je z toalet, gdzie serwują roboty, inne jakby, im dziwniejsze, tym bardziej się klika. No to zderzmy tą rzeczywistość z tym stereotypowym wyobrażeniem. Pracoholizm to chyba najsilniejsze skojarzenie. Aktualne czy nie? Myślę, że z jednej strony tak, a z drugiej nie różni się to aż tak, myślę, od tego, co widzę w Polsce. Oczywiście korporacyjna kultura w Japonii jest trochę inna i myślę, że ludzie czują się bardziej przywiązani do firmy, ale nie robią tego dlatego, bo po prostu kochają całym sercem tą firmę i są od tej pracy uzależnieni, a to sugeruje pracoholizm, tylko czują, że muszą, bo inaczej zostaną zwolnieni, a nową pracę znaleźć trudno, zwłaszcza w kryzysie, który trwa tak naprawdę już 3 dekady, więc czują się zobowiązani pójść na to piwo z szefem i wracają do domu, nie wiem, o północy. Tak, bo przeciwieństwie do tak, polskich zwyczajów to może być dzień poprzedni, spokojnie. Tak. Potem nie zdążają na ostatni pociąg, więc śpią gdzieś na ławce na peronie czy dworcu, ale to nie wynika z tego, że oni po prostu bez pracy nie mogą żyć. O wiele ciekawsze jest spojrzenie na to, z jakimi problemami borykają się Japończycy na co dzień i kiedy z nimi rozmawiam, a jeżdżę do Japonii regularnie, to okazuje się, że są to problemy bardzo podobne do naszych. Że, nie wiem, nie lubią cię w tej pracy, że dają ci projekty, które są bez sensu, że musisz siedzieć po godzinach, a w ogóle nie wiesz, co robisz i tak dalej, i tak dalej. No dobra, drugi stereotyp, który w Polsce często figuruje w towarzystwie Japonii, czyli te wspomniane przez ciebie dziwactwa. Festiwale penisa, automaty sprzedające używane kobiece majtki do wąchania. Naprawdę, tak. Im bardziej odlotowy pomysł, tym będzie się lepiej klikał. Chyba po każdym spotkaniu autorskim mam pytanie o te nieszczęsne automaty z używanymi majtkami. Widziałaś coś takiego kiedyś w Japonii? Nie. Tak sobie myślę, że nawet jeśli gdzieś jest jakiś automat, a przeoramam cały internet w poszukiwaniu w ogóle informacji na ten temat, jedyne, co udało mi się znaleźć, to to, że są automaty z jakąś bielizną, w która jest napisana, że tak jakby była używana, ale w Japonii mieszka 120 milionów ludzi i to, że gdzieś w jakiejś piwnicy stoi jakiś automat z jakimiś majtkami, czy to naprawdę jakby oznacza, że każdy Japończyk jest taki czy owaki, że każdy Japończyk kupuje te majtki? Myślę, że w Polsce też może stoi gdzieś jakiś automat albo pan sprzedaje w jakimś dziwnym seksshopie spod lady. Kiedy wpisałam w internecie i po angielsku i po polsku używane majtki w ramach takiego reporterskiego researchu, wyskoczyły mi tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy ogłoszeń. Po polsku? Po polsku, tak. Więc wydaje mi się, że żeby generalizować i przedstawiać cały naród przez pryzmat, no nie bardzo. No dobra, jeszcze jeden taki obrazek. Upychacze w metrze. Ja nigdy nie widziałam, a mieszkałam w Japonii no już kilka lat pewnie, jakby to zsumować. Jeżdżę regularnie. Szkoda, że nie mówi się też o tym, jak naprawdę funkcjonuje ten transport publiczny i akurat to jest to, za czym tęsknię. No bo ci upychacze to jest taki obraz z piekła rodem, że nie dość, że jedziesz do tej pracy już w ścisku, to jeszcze ktoś cię dopycha. No i oczywiście no, o tej godzinie 8 rano to jest jakieś piekło, bo po prostu jest ścisk, jak myślę, w wielu miasta. Tak samo jak w Warszawie świecie, i we Wrocławiu, albo, i w Krakowie. W Berlinie, Nowym Jorku, gdziekolwiek. Ale ja tęsknię za porządkiem, za tym, że są linie, gdzie trzeba stać i często są linie w różnych kolorach, że na przykład, na peronie, narysowane. Tak, pod nogami jakby, że tutaj jest kolejka do ekspresu, a tutaj jest kolejka do lokalnego pociągu. To są linie w miejscu, gdzie dokładnie otworzą się drzwi, czyli wiadomo, że nie trzeba biec po prostu potem przez cały peron i się ściskać, tylko każdy staje w kolejce. Ja bym wolała czytać o takich rzeczach, bo może to by zainspirowało nas do faktycznie wdrożenia jakichś sensownych rozwiązań, no ale wydaje mi się, że poznawanie innej kultury wymaga czasu, energii, jakiejś pokory. No a media, nie tylko w Polsce, zarabiają na tym, że piszą o Japonii, więc zarabiają na tym, co jest szokujące, co się klika, co ludzie będą podawać dalej, pisali o lol, tylko takie rzeczy w Japonii. To są informacje, które czytamy, nie wiem, no, w tramwaju, na komórce, przed pierwszą kawą. I myślę, że dopóki to się nie zmieni, takie podejście, myślę, nie przeciętnego Polaka, czy nie wiem, Anglika, czy Niemca, ale mediów, no to będziemy mieli taki obraz. Teraz rozmawiamy o Japonii, ale myślę, że każdy kraj można by wziąć w taki sposób i przemaglować pod kątem tego, co my sobie wyobrażamy, a jak jest naprawdę. No to za chwilę porozmawiamy o tej prawdziwej Japonii. Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfun, jest moim gościem Wreszcie Świata. Za parę minut wracamy do tej rozmowy. Gdzie a gdzież twoje serce? A gdzież twoje konie wronne? A gdzież moje lejce? A gdzież twoja kochanecka ulubione serce? A gdzie takiej prawdziwej już teraz. Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfuny, jest moim gościem Wreszcie Świata. Porozmawiajmy może w takim razie o wartościach, nie o tych takich pocztówkowych błyskotkach, tylko o tym, co faktycznie w jaki sposób konstytuuje codzienność i myślenie Japończyków. Zderzenie z japońską mentalnością to jest dość ciężki szok dla Europejczyka, bo nagle się okazuje, że nasze wartości, które nam się wydają niezwykle uniwersalne, wcale nie muszą być takie uniwersalne. Tutaj mówimy o naprawdę podstawowych wartościach, na przykład nasze przywiązanie do wolności. Tak, albo indywidualizm, który można z tą wolnością jakoś spiąć, który uznawany jest bardziej za egoizm. W Japonii. W Japonii, tak. Więc kiedy ja opowiadam o jakichś swoich, nie wiem, planach i decyzjach życiowych, to Japończycy czy Japonki kiwają: o, super, super, ale ty jesteś dzielna. A dla mnie to jest jakieś normalne, nie wiem, że wyjechałam na studia, albo że coś założyłam w swoją firmę. nawet proste rzeczy. Jakieś totalnie, że jadę sama na wakacje bez mojego partnera na przykład. To są jakieś takie rzeczy, które zawsze ta rozmowa się zatrzymuje, ale jak to? Ale dlaczego? Ale kto ci pozwolił? Co on na to? I tak dalej. No ale jednak wartością jest konsensus, wartością jest... Grupa, harmonia. Tak. Raczej słuchanie się tego silniejszego. Stąd też się bierze dużo problemów, bo to nie jest tak, że no, co masz na myśli silniejszego? Starszego w hierarchii? Starszego na przykład, w hierarchii, tak? Przełożonego, ale też przemocowca. Na przykład w grupie, w szkole. Przemoc w szkole jest bardzo dużym problemem w Japonii. Więc no, nie postawisz się, nie powiesz hej, stop, tylko jakby z reguły jest tak, że po prostu cała klasa razem z tą jakąś, nie wiem, po angielsku bully, tak? Czyli tą osobą, która gdzieś tam gnębi, będzie to robić, bo nie chce podpaść i nie chce być po drugiej stronie. No dobrze, to jeśli to ja, to indywiduum jako ja jest na drugim miejscu, to co jest na pierwszym miejscu? My? Szczerze mówiąc, próbuję znaleźć odpowiedź na to pytanie od wielu lat i sama nie wiem. Wydaje mi się, że to powinno być my, albo że Japończyków uczy się, że to są, że my jesteśmy najważniejsi, ale tak naprawdę coraz bardziej jestem przekonana, że można powiedzieć, że nikt. Każdemu się wydaje, że jest częścią jakiejś grupy, firmy i tak dalej, ale to jest jakaś konstrukcja. To jest trochę tak jak w Polsce. Mówimy my Polacy, potem patrzymy na wybory, patrzymy na w ogóle dyskurs polityczny i okazuje się, że nie ma żadnego my. I tak samo w Japonii po prostu. To się zaczyna rozszczepiać na wiele różnych nurtów i różnych stylów życia, różnych poglądów, podejścia do wielu różnych spraw. Więc w jakichś małych takich grupkach, klasa w szkole, praca, ta grupa jest ważna. Ale ja nie wiem, czy to jesteśmy my, czy po prostu grupa jako jakiś nadrzędny byt. Wręcz ludzie nie chcą brać, nie wiem, być z takimi dziećmi z Fukushimy w jednej klasie, nie chcą brać ślubów z osobami, które pochodzą z prefektury Fukushima. Do tej pory dziesiątki tysięcy osób mieszkają w barakach, nie mają dokąd pojechać, kiedy się przeprowadzają, są gnębieni i wyzywani. Historycznie rzecz ujmując, wcale w Japonii tak nie było. Na przykład w 23 roku, kiedy miało miejsce potężne trzęsienie ziemi w Tokio, nastąpił lincz zbiorowy koreańskiej ludności, bo stwierdzono, że Koreańczycy okradają i korzystają na tym, że jest trzęsienie, więc po prostu zamordowano jakby no, w biały dzień ileś tysięcy Koreańczyków. Więc my też mamy takie dosyć wybiórcze obrazki na temat Japonii. Ktoś zrobi jedno zdjęcie grzecznej kolejki i nam się wydaje, że tak jest na pewno, ale wydaje mi się, że jest to o wiele bardziej skomplikowane, niż chcielibyśmy wierzyć. Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfuny. Do Japonii za chwilę wracamy. Cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours. sera ta porte, infinité de destin, on en posa, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera. Tout disparaîtra. Le vent les portera. Karolina Bednarz, szefowa wydawnictwa Tajfuny i japonistka, wciąż o Japonii i w Japonii. Wspomniałaś na samym początku, że kobiety podnoszą głowy w Japonii, że coraz bardziej protestują, coraz bardziej im się to nie podoba. Zacznijmy może od tego, że Japończyk czy Japonka od urodzenia na dobrą sprawę ma przez rodziców rozrysowany plan na życie, a przynajmniej przez kulturę, która go otacza. Tak, myślę, że bardziej niż w Polsce. W Polsce ta trajektoria jest bardziej taka, że raczej do momentu, myślę, studiów i pracy te ścieżki wyglądają w miarę podobnie i dla kobiet, i dla mężczyzn. Ale potem oczekuje się, że kobieta jednak będzie bardziej się tym domem zajmować i może niekoniecznie w tą karierę gdzieś tam cisnąć, ale w Japonii zaczyna się to o wiele szybciej, to rozszczepienie takie tego, co jest kobiece, co jest męskie, co mężczyźni powinni robić w społeczeństwie, a co kobiety. Jak bardzo szybko? Przedszkole, podstawówka, już sam język, który jest mocno upłciowiony i tu nie mówimy o odmianach gramatycznych, tylko o innych zaimkach osobowych, o tym, co, jak wypada mówić, jakiego, nie wiem, że kobiety uczą się mówić wyższym tonem, bo to jest bardziej kobiece. Pamiętam, dotarłam kiedyś do badań, badano dzieci w podstawówce, chyba w pierwszej klasie i na samym początku, kiedy zaczęły edukację, zapytano się ich, kim chcieliby zostać w przyszłości. Chłopcy i dziewczynki odpowiadali dość podobnie, że nie wiem, chcieliby rządzić światem, polecieć w kosmos, być lekarzami, politykami i tak dalej. Kiedy spytano się ich rok czy dwa później, okazało się, że czego chcą dziewczynki? Piec ciasteczka, opiekować się pieskami, pracować właśnie w cukierni, być nauczycielkami w przedszkolu. Rok. Bardzo szybko już system edukacji i to, jakich materiałów się używa, jak wyglądają podręczniki, jak wygląda jej jakiś elementarz, jak nauczyciele odnoszą się do dziewczynek, a jak odnoszą się od chłopców, sprawia, że chłopcy nadal chcieli być lekarzami, prezydentami, politykami, polecieć w kosmos i tak dalej, no a dziewczynki chciały być fryzjerkami, kosmetyczkami i nie wiem, czesać małe pieski. A czym w kontekście małżeństwa jest ciasto bożonarodzeniowe? To jest jedno z takich powiedzonek, na szczęście one powoli wychodzą z użycia, dzięki na przykład Twitterowi, gdzie po prostu każde jakieś takie użycie w przestrzeni publicznej robi się z tego burza i ludzie zaczynają po prostu mówić, że hej, to chyba nie jest okej, żeby nazywać kobietę ciastem czy przegranym psem. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że uważa się, że wiek 24-25 lat to jest idealny wiek do wzięcia ślubu, więc to jest ten 25 grudnia, wtedy to ciasto jest świeżutkie i dobre i w ogóle najlepsze, ale kiedy pójdziemy do sklepu 26 grudnia, no to już to ciasto będzie przecenione, ono nadal będzie świeże i okej, no ale no już tak. 26-latka. Takie, no takie wczorajsze, a potem jak się ma tego 27, 28, no to już będzie coraz bardziej przecenione. Tego 30 grudnia, no to ciasto już będzie zepsute, więc... Niezdatne wrzucone. Do spożycia. Tak, dokładnie. Trochę przerażająca jest ta metafora. Czy nadal tak jest w Japonii, że na każdym etapie życia są określone cele do osiągnięcia i jeśli się pominie jakiś szczebel tej drabiny, to potem już jest dość trudno wrócić na właściwą ścieżkę? Tak, o tyle, że jakby wszystko się robi w określonej kolejności. Czyli idziesz na te studia, po studiach wchodzisz do firmy, po firmie bierzesz ślub, rodzisz dzieci, jakby nie możesz sobie zrobić tak, że kończysz liceum i stwierdzisz, a to sobie popodróżuję. No, rok w podróży. Najpierw urodzę dziecko, potem wezmę ślub, potem popracuję, a potem w ogóle coś tam. Wynika to przede wszystkim z korporacyjnej kultury japońskiej. Wiek powiązany jest ze stażem w firmie, powiązany jest z miejscem na hierarchii firmowej. Pamiętam, rozmawiałam z ludźmi, którzy pracują w różnych firmach i oni mówili, że to jest problem. Kiedy zatrudniasz pod siebie kogoś, kto jest starszy od ciebie. bo jak do niego mówić? Język jest mocno jakby sformalizowany i tą hierarchię w języku czuć bardzo. Dlatego z reguły jest tak, że zatrudnia się całą masę świeżaków po studiach, którzy nie mają żadnego doświadczenia, ale ten model zaczyna powoli odchodzić do lamusa, bo po prostu japońskie firmy zaczynają odchodzić do lamusa. I ten model zatrudnienia na całe życie był modelem podczas boomu ekonomicznego, gdzie pracowali głównie mężczyźni, którzy mieli utrzymywać całe rodziny, a teraz tak nie wygląda, więc z reguły młodzi Japończycy, młode Japonki mają ileś prac dorywczych, więc moje pokolenie, pokolenie 30-latków, martwi się i boi się przyszłości, bo urodzili się już w Japonii ogarniętej kryzysem i Japonii takiej spadkowej, starzejącej się, spadającej w różnych rankingach, cokolwiek by to nie było. I raczej poczucie, które gdzieś wychodzi z rozmów moich, z moimi przyjaciółmi, znajomymi, ale też po prostu, nie wiem, bohaterami reportaży, to jest taki pesymizm. Przykra nuta na koniec, no ale może tak po prostu wygląda rzeczywistość. Karolina Bednarz, japonistka i szefowa wydawnictwa Tajfuny, była moim gościem. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, hiri, h Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na nieuczciwy produkt lub usługę. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują ochronę zdrowia lub leczenie. Ktoś do ciebie zadzwonił z taką ofertą? Chce przedstawić ci ją w domu? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lećmy na Islandię. Paulina Pierzak, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ty biegasz stale po lodowcach. Straszliwie ci tego zazdroszczę. A dziękuję, tak, biegam. To taka twoja codzienność islandzka. A to moja praca. Czyli rano wyjeżdżam z domu, przejeżdżam na lodowiec, robię jedną, dwie wycieczki i wracam do domu. Jedna wycieczka trwa około 3 godziny. Czy to są zawsze identyczne wycieczki? To jest jak przejście przez kopalnię w Wiliczce? Zawsze to samo, te same historie, te same widoki? Nie. Wycieczki są różne. Można po prostu przejść mały spacer po lodowcu. Można również wybrać dłuższą opcję, gdzie idzie się przez 5 godzin, przez lodowiec na przykład 3 do 5 godzin. Można również się powspinać na czekanach, jeżeli przewodnik znajdzie fajną ścianę, można wtedy założyć linę i wspinać się po lodowcu. Jak po skałkach. Czy wchodzą w grę też takie opcje, żeby zniknąć na przykład na tydzień i nie widzieć żywej duszy? Są, oczywiście. Tylko, że jeżeli chodzi o tydzień, 10 dni, to w tym momencie wchodzą w grę narty biegowe i przejście na przykład przez lodowiec. Powiedz mi, że to nie jest nudne? Tak idziesz, ta biel, ten śnieg, ten lód, stale to samo. Jeszcze do pracy codziennie w to samo miejsce. Nie nudzi ci się? Dobra medytacja. Tak? Chyba nie lubisz ludzi za bardzo, co? Nie, no zawsze mam być ze sobą. Także jeżeli jest się przewodnikiem na Islandii, to jest się cały czas otoczonym przez ludzi. A jeżeli chodzi o przejście przez lodowiec 7 dni i tak dalej, to jest już bardziej... Nie są to najpopularniejsze ucieczki, więc bardzo często robimy to we własnym zakresie jako mini wakacje. A lodowce się zmieniają? Bardzo często, tak. Lodowce się zmieniają cały czas. Latem na przykład lodowiec może się zmienić w ciągu 3 dni po dużym deszczu. Topi główną powierzchnię lodowca, więc nasze ścieżki, które robimy dla ułatwienia wejścia na lodowiec dla turystów, się topią, więc musimy co 2-3 dni przychodzić i poprawiać, tudzież robić nowe ścieżki. W zimie jest to trochę mniej, ponieważ są niskie temperatury, więc lodowiec się nie topi aż tak bardzo, więc można używać ścieżki zawsze, więcej czasu. Zawsze, gdy widzę twoje zdjęcia, bo ty często puszczasz w sieci swoje zdjęcia z takich komór lodowcowych, wchodzicie gdzieś tam w jakieś szczeliny w środek i człowiek się znajduje w takiej jakby grocie lodowej. To wygląda nieprawdopodobnie po prostu. Tak, to są albo mulany, czyli studnie lodowcowe, do których można wejść. One tworzą się przez właśnie topienie się lodowca w dół. Mogą to być również szczeliny, które tworzą się przez pękanie lodowca, a z zimą wchodzimy właśnie te komory, to są jaskinie lodowe. No tak też może wyglądać codzienność. Trudno w to uwierzyć, gdy się siedzi w biurze w Warszawie. Paulina Pierzak, Islandia. Wszystkiego dobrego, uważaj na siebie. Wszystkiego dobrego, dziękuję. Cześć. Do widzenia. Sobice gaza, o sobice gala. ależ moc. Spacca Napoli z Neapolu, pieśń o Wezuwiuszu. Obłędne w moim przekonaniu. Wiedzą Państwo co? Ciężko jest przywozić ze świata jakieś smaki, bo te smaki często tutaj zupełnie inaczej się odbiera niż tam daleko, ale jest takie danie, które sobie w Polsce można zrobić z produktów dostępnych w dowolnym na dobrą sprawę sklepie. I będą smakowały tak samo. To są sataje z sosem orzechowym i z ogórkiem. Taki malezyjski klasyk do zrobienia naprawdę w każdym domu. Proszę sobie znaleźć w sieci recepturę i to się naprawdę uda i będzie smakowało. Sataje, pisane przez Y. Co tydzień tak sobie pomyślałem, że będę coś dedykował Markowi Niedźwieckiemu. Czemu by nie? Pewnie zawsze w klimacie lat 80. Aretha Franklin, Eurythmics, Sisters Are Doing It For Themselves. Kasia First, Wiola Myszkowska, Tomek Michniewicz. My się z Państwem już żegnamy. Jeszcze na tej końcówce Eurythmics i Arety Franklin. Następna mapa świata, reszta świata w przyszłym tygodniu, również o 10. Reszta świata mapa polskieradio.pl. To dla Państwa adres, który działa 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. A zostawiam Państwa w rękach Janusza Głowackiego i kolejnego fragmentu jego powieści Moce truchleje, wydanej po raz pierwszy w drugim obiegu w 1981 roku. Natomiast ta lektura jest pierwszą radiową realizacją tej opowieści o wydarzeniach w Stoczni Gdańskiej sprzed 40 lat. Do usłyszenia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sprawy miłosne mi się nie posuwały, natomiast raz i drugi zakupiłem 0,5 kilo tłuszczu po dużej znajomości i 1,5-roczniak napił się wesoło rosołu. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki, Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 15. Aż tu po pracy, bez uprzedzenia, zaprowadzono nas wszystkich do hali i postawiono naprzeciw prezydium, gdzie poza wysokim towarzyszem, okrąglaczkiem, przewodniczącym związku, stali długim szeregiem nieznani i niemundurowi mężczyźni. Ludzie byli bez humoru i zadawali nawet pytania. A ci panowie to obstawa czy jak? Na co okrąglaczek zdziwił się uprzejmie, przedstawiając jednego za drugim. Jakże to tak? To jest przecież wasz delegat na zjazd i poseł na Sejm. Samiście go wybrali i obdarzyli zaufaniem. A to towarzysz z ośrodka pracy ideowo-wychowawczej. Jakbyście mieli jaką wątpliwość, to do niego i tak dalej. Po czym zakończył? Przyszliśmy z jasną linią i tę linię chcemy wam tu przedstawić. Na co Misiak wykrzyknął niepoprawnie. To o czym będzie konkretnie? A wysoki towarzysz wzniósł rękę wysoko jak do błogosławieństwa i zapytał się żartem. No bo czy jesteśmy zawarchołami? I tu trzeba z tego miejsca powiedzieć, nie jesteśmy i możecie wracać do pracy. Na co stojący w pierwszym rzędzie brygadzista Jurek splunął i zapytał się, kto tu niby ma być warchołem? Czy może i wymienił po nazwisku okularnicę. Wysoki towarzysz rozkrzyżował ręce. Nie ja to powiedziałem. I widzicie bardzo dobrze, że od was wyszła ta precyzacja. Nie chcę mówić i chyba nie warto mówić, że nie powinni być między nami tacy notoryczni wichrzyciele czy awanturnicy, albo nawet nie chcę używać tego zwrotu, ale jednak podżegacze. Absolutnie tak, dopowiedział okrąglaczek. Nie bójmy się tego słowa. A wysoki towarzysz ciągnął dalej. Ich miejsce jest gdzie indziej. Na nas patrzą. Wszyscy jesteśmy za usunięciem, wyplenieniem i oczyszczeniem. I podniósł rękę do góry, a za nim całe prezydium i zagadnął prosto z mostu, czy może kto jest przeciw. I tu się stała rzecz ciekawa. Pierwsza podjechała do góry ręka brygadzisty Jurka. Druga, rzecz jasna, Misiaka, ale mało tego. Całe zebranie, jeden za drugim, zamachało w górę rękami tak, że nie wiedząc nawet co robię, wepchnięty w środek patrzę, a już mam wyciągniętą rękę. W takiej sytuacji, kiedy przyszedł namysł, wstydziłem się opuścić, zwłaszcza, że ludzie wybuchali wesołym śmiechem. Brygadzista Jurek patrzył się za siebie, przed siebie i nic, tylko mrugał. A co do ludzi, to wykręcali głowy i patrzyli śmiałym wzrokiem. Wysokiemu towarzyszowi oczy zrobiły się kwadratowe, a okrąglaczek głośno zauważył, że w tej kwestii najwyraźniej panuje na sali kontrowersyjność. Niby jaka? Wymknęło się ludziom. I niby gdzie ona jest? Co to przepraszam, ochłonął wysoki towarzysz. Tylko nie tak. Tylko nie Teksas. Samiście zawsze żądali, żeby postępować praworządnie i demokratycznie, czyli wobec rozbieżności ocen, zgodnie z prawem, kierujemy sprawę do komisji rozjemczej. Od razu następnego dnia zmianowy mrugnął, czyli udałem się czym prędzej do wysokiego towarzysza w przeświadczeniu, że czeka mnie nie wiadomo co za podniesienie ręki. Ale jeszcze się nie zdążyłem wytłumaczyć, kiedy poklepał mnie dobrotliwie, że nie szkodzi, bo tym bardziej cenne będzie moje świadectwo na komisji rozjemczej, gdzie zeznam po przemyśleniu na chłodno, że okularnica jest elementem siłą, źle pracowała i działała na szkodę. Zebrałem się na odwagę i mówię, że o ile chodzi o pracę, to złego słowa nie mógłbym jej zarzucić. A co do tego, że jest siłą, to ona, jeżeli już była, to hamującą nastawienie takiego weźmy misiaka. A co do szkody, to w ogóle nie ma o czym mówić. Uśmiech zgasł mu na obliczu, a na wysokie czoło przybyła twarda fałda. Zacisnął rękę w pięść i zmienił się nie do poznania w innego człowieka, zapytując ze świstem, że jest ciekaw, czy ja sobie może myślę, że jak się powiedziało A, to można na tym poprzestać. I czy się orientuje, co w 1970 robiła załoga z takimi, co do których się dowiedziała, że się dyrekcji wysługiwali? Mianowicie w zamarzniętym kanale uczyła ich pływać i że my się chyba w ogóle źle rozumiemy, bo on ostatkiem sił przy pomocy próśb i gruźb misiaka hamuje, który coś wyniuchał, żeby nie zeznał, kto wody zimnej napuścił, ale w takiej sytuacji za nic nie odpowiada. Zatrząsłem się, myśląc o kiepskim losie rodziny, ojca, matki, dzieciaków, a zwłaszcza półtora roczniaka, bo dziadek to jakoś się załapie beze mnie. A on siedział jak chmura gradowa. Aż nagle uśmiechnął się. Przechylił do przodu, klepnął mnie w ramię, trącił łokciem, sięgnął za siebie, rozłożył plany i zaczął objaśniać, jak się okazuje, układ nowego bloku mieszkalnego. Coś tam poprawiał, notował, przekreślał, aż wskazał moje rodzone nazwisko Ufnal, zaakcentowane ołówkiem na przestrzeni obrazującej dwa pokoje z kuchnią i łazienką rozłożone na parterze. Tu już ścisnęło mnie w gardle od za szybkiego biegu wydarzeń, a on dopisał jeszcze na moich oczach własnoręcznie, ołówkiem, Ufnal w pierwszej kolejności i podkreślił. Strząsnąłem łzy z oka, a on wykładał, że okularnica agitowała, buntowała, zwodziła, a i tak chcą ją jedynie przestraszyć, przy czym zginąć nie dadzą, nie wyrzucą nawet, bo tu nie dżungla czy inny kapitalizm. Z drugiej jednak strony dopuścić nie mogą do anarchii koroctwa, Teksasu i szeroko reklamowanej demokracji. A dla dopełnienia okularnica będzie miała regularnego adwokata. Co do mnie, odczytam jedynie oświadczenie z moich obserwacji, które mi doręczył z miejsca. Piotr Frączewski czyta powieść Świadka strajku w Stoczni Gdańskiej. Janusz Głowacki. Moc truchleje. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:45.